Zapraszamy do reklamy. Dziś fileciki cenowe. Filetujemy cenę i pierdot wrzucamy na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. LED TV Sony 40 cali, 100 Hz za 1499. 48 cali 3D Samsung Smart TV 600 Hz za 2990. Laptop Lenovo, procesor Intel, dysk 500 za 1099 zł. I creme de la creme 50 rad 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert z cyklu Zorka, dziewczynka z gwiazd. Podróba robi dzieciom przyjemność, bo przynosi prezenty, jak spada śnieg. U nas wszyscy będą prawdziwi i Mikołaj też. Serdecznie zapraszam na świąteczną odsłonę spektaklu Gwiezdny Źrebak. Kasia Stoparczyk. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. 13 grudnia o 11 oraz 14 grudnia o 11 i 13. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Projekt powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. I niskie ceny od Lidla. Dziś dla każdego coś dobrego. Dla mięsnych smakoszy schab wieprzowy w plastrach po 4,99 za 360 gramów. 4,99 za schab? Tak! I poszedł! A dla amatorów ryb filet z łososia za 3,19 za 100 gramów. Za 3,19. A kto chce takiego pysznego łososia, niech kupuje. A ja tego łososia sprzedaję. Lidl. Co tydzień coś nowego. Schab wieprzowy w plastrach 4,99, a filet z łososia 3,19. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 8 grudnia, minęła 11. Krzysztof Zubilewski, zapraszam na serwis Trójki. Samorząd lekarski wzywa Ministerstwo Zdrowia do poprawienia pakietu onkologicznego. My musimy stać po stronie pacjenta, a nie będziemy stali po stronie chorych zasad wymyślanych na ulicy Miodowej. Kanada zamknęła swoją ambasadę w Kairze z powodu zagrożenia zamachami terrorystycznymi. Już ponad 20 ofiar tajfunu Hagupit na Filipinach. Żywioł słabnie, ale wciąż jest groźny. Pakiet onkologiczny powinien zostać poprawiony, bo inaczej zamiast pomóc zaszkodzi pacjentom, ostrzega samorząd lekarski. Rozwiązania przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia mają wejść w życie 1 stycznia. Są absolutnie niedopracowane, mówi Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. W tym kształcie pakiet onkologiczny tak naprawdę nie jest w stanie pomóc chorym na choroby nowotworowe, natomiast z całą pewnością zaszkodzi wszystkim innym pacjentom, destabilizuje całkowicie system, umiera się na choroby nowotworowe tak samo ciężko na wiele innych chorób i nie wolno nam krzywdzić ludzi. Jak dodaje Maciej Hamankiewicz, pakiet jeszcze bardziej komplikuje sytuację w służbie zdrowia. To jest strasznie zagrażające idei leczenia. Trzeba naprawdę być lekarzem, żeby wiedzieć, że to praktycznie wiąże lekarzom ręce w możliwości pomocy. Bo konflikt pomiędzy pacjentem, który będzie miał te objawy, a lekarzem, który nie będzie mógł mu wypisywać tej zielonej karty, jest jak już zapisany w definicji. A my musimy stać po stronie pacjenta, a nie będziemy stali po stronie chorych zasad wymyślanych na ulicy Miodowej. Pakiet zakłada zniesienie limitów w leczeniu raka oraz większą rolę lekarzy rodzinnych w wykrywaniu chorób nowotworowych. Chory z podejrzeniem raka otrzyma kartę pacjenta onkologicznego, która będzie uprawniała do wizyty u specjalistów bez skierowania. Do momentu postawienia diagnozy wykluczającej bądź potwierdzającej nowotwór nie powinno minąć więcej niż 9 tygodni. Nie wypał na warszawskim Mokotowie. Podczas prac budowlanych przy ulicy Belwederskiej robotnicy natrafili na stary pocisk. W okolicy na wszelki wypadek zamknięto ruch, mówi Agnieszka Włodarska z Komendy Stołecznej. Do policji dotarła informacja o znalezionym niewypale na ulicy Belwederskiej 36/38. Niewypał został znaleziony przez pracowników jednej z budów w pobliskich krzakach. Ulica Lądowa od ulicy Parkowej do Belwederskiej będzie zamknięta do czasu przyjechania saperów. Przy ulicy Belwederskiej znajdują się m.in. Belweder, ambasada rosyjska oraz kompleks rządowy. Po Wielkiej Brytanii Kanada zamyka swoją ambasadę w stolicy Egiptu, Kairze. Kanadyjskie władze tłumaczą decyzję względami bezpieczeństwa przed zamachami terrorystycznymi, ostrzegło wczoraj Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. W nagraniu umieszczonym w internecie miał do nich wzywać muzułmanów, prawdopodobnie Kanadyjczyk walczący dla państwa islamskiego. Jako przykład podał zamach na żołnierzy niedaleko Montrealu i atak w Ottawie. Pod koniec października terrorysta zabił żołnierza i wdarł się do budynku parlamentu. Zastrzeliła go kanadyjska policja. Do ataków doszło po tym, jak Kanada zaangażowała się w międzynarodową koalicję przeciwko dżihadystom. Kolejne spotkanie i znowu nadzieja na porozumienie w sprawie unijnego budżetu na przyszły rok. W Brukseli rozpoczęła się nowa runda negocjacji między Parlamentem Europejskim i przedstawicielami krajów członkowskich. Poprzednie zakończyły się fiaskiem. Beata Płomecka. Podstawą do negocjacji jest nowy projekt budżetu przygotowany przez Komisję Europejską, skromniejszy od poprzedniego, z płatnościami ustalonymi na poziomie 141 miliardów 300 milionów euro. Rozmowy dotyczą jednak nie tylko przyszłorocznego budżetu, ale chodzi także o załatanie dziury w tegorocznym, by możliwa była spłata zaległych faktur. Ale państwa członkowskie nie chcą zwiększyć składek do unijnej kasy. Komisja Europejska próbuje pogodzić obie strony, a komisarz do spraw budżetu Krystalina Georgiewa ponawia apel o kompromis. Zrobimy wszystko, by w tych negocjacjach doprowadzić do zbliżenia stanowisk i porozumienia w sprawie budżetu dla Europy. Czasu jest coraz mniej. Jeśli w najbliższych kilkunastu dniach nie uda się osiągnąć porozumienia, wtedy Unia Europejska od stycznia będzie musiała przejść na prowizoria budżetowe. Oznacza to, że co miesiąc będą ustalane sztywne wydatki, których nie będzie można przekroczyć, co wiąże się z utrudnieniami dla odbiorców unijnych funduszy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Co najmniej 21 osób zginęło w wyniku tajfunu Hagibis, który w weekend uderzył w Filipiny. Według informacji miejscowego Czerwonego Krzyża ofiary powodzi. 18 osób zginęło na wyspie Samar, gdzie doszło do osunięć ziemi, a wiatr wiał z prędkością 210 km na godzinę. Wcześniej z rejonów przybrzeżnych ewakuowano ponad milion ludzi. Meteorolodzy ostrzegają, mimo że tajfun osłabł, to jednak nadal stanowi poważne zagrożenie. Według filipińskich służb jest raczej mało prawdopodobne, by żywioł dotarł do stolicy kraju Manili, zamieszkanej przez 12 milionów osób. To był serwis Trójki. Na wschodzie zachmurzenie całkowite, na zachodzie duże, ale z przejaśnieniami. W całym kraju będzie padać deszcz, a na krańcach wschodnich i na południu deszcz ze śniegiem, miejscami śnieg. Najchłodniej na Suwalszczyźnie i Podlasiu 0 stopni. Najwięcej na termometrach na Pomorzu Zachodnim plus 4. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Święta bez granic 2014. Już w najbliższy piątek zapraszam na kolejną licytację. Będziemy mieli dla Państwa niezwykłe przedmioty od wyjątkowych ludzi, a zebrane pieniądze przekażemy na rzecz dzieci z chorobą nowotworową, podopiecznych Fundacji Nasze Dzieci. Zachęcam też do wysyłania charytatywnych SMS-ów o treści pomoc pod numer 72265. Koszt to 2 zł 46 groszy z VAT. Więcej informacji na stronie świętabezgranic.pl. Zatem, drodzy Państwo, do usłyszenia 12 grudnia o 16. Obecność obowiązkowa. Kuba Strzyczkowski. Strategicznym sponsorem akcji Święta Bez Granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Wesołych świąt życzy sponsor akcji Święta Bez Granic. Producent leku na zgagę Ranigast Max. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby kupić sobie tablet przed świętami, możesz zrezygnować z innych zakupów. Mamo, co jest do jedzenia? Nic. A myśląc technologicznie, kupuj w Saturnie, a my zapłacimy Ci za zakupy w supermarkecie frisco.pl. Dostaniesz 100 zł za każdy wydany 1000. Kup tablet Lenovo Yoga 2, procesor Intel Atom, system Windows 8.1, pakiet Microsoft Office za 1799 zł i odbierz bon frisco.pl. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active. Ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:30 po 11. Do południa. Jąkała kupuje bułki z makiem dwie. Ekspedientka puszcza nad nim oko. Spoceni we troje, 30 stopni jest. Facet za jąkałą się szczerzy szeroko. Pełen garnitur zębów śnieżno-białych.

friend, 'cause I won't hurt you, girl. I'll leave you a loose end. You made me alive. Pan Jamie T, troszkę jak Mody Hoople, i jest już prawie 16 minut po godzinie 11. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna, dobry dzień. Dzień dobry. Widzę cię troszeczkę przez wielki okrągły suł. Tak. No teraz przy takim pracujemy. Nie mogę sobie jakoś dobrać miejsca. Ja zawsze lubię blisko. Wiesz, wtedy człowieka lepiej się poczuć. Ja dzisiaj w tej sprawie praktycznie. Bo tak gesty, mimika, mrużenie oczu, na przykład zaczerwienienie twarzy, frazowanie mowy, to są ilustratory, które mówią bardzo dużo o nas, a nie tylko o tej sferze świadomej. I jak się dobrze przyjrzeć, jak się jest właśnie blisko i człowiek no, mimowolnie wykonuje różne gesty, ruchy, kręci się, nie wiem, pręży się, w ogóle tam jeszcze co. Ja się śmieję, bo ja sama tutaj jak niedźwiedzia widzę, to zaraz rączki do góry i jakieś w tańce wchodzę, ale przepraszam bardzo. To wtedy możesz wiedzieć dobrze, z jaką osobą przebywasz, jaka ta osoba jest. Doktor Monika Maj-Osytek, psycholog. Ilustratory, czyli gesty przy twarzy, przy naszym ciele. Im więcej ich jest, tym szczerze i prawdziwie mówimy. A jeśli osoba, która często je wykonywała, przestaje ich używać, to jest taki sygnał dla nas, że próbuje zakamuflować pewne, być może słowa, być może nie do końca jest z nami szczera. Ale każdy ma inny temperament. Są tacy ludzie, którzy bardzo skąpo są i w opowiadaniu, i w gestach. Tak, flegmatyk i melancholik to takie temperamenty, które praktycznie nie gestykulują. A jeśli już używają gestów, to bardzo delikatnie, bardzo skromnie. Wtedy trudniej rzeczywiście sprawdzić, kiedy oni kłamią. Ale to też takie dwa typy, które po prostu same nie lubią okłamywać. A w takich spotkaniach przedświątecznych w pracy jest choinka, jest przyjemnie, jest wesoło, cały zespół. Nie ma nawet możliwości, żeby obserwować, spoglądać w oczy, czy to mówi prawdę, mówi szczerze, czy po prostu pójść na żywioł. Niech to się dzieje, nic nam się nie stanie. Pewnie, że nam się nic nie stanie. Ten okres przedświąteczny powinniśmy wykorzystać do tego, żeby nie tylko cieszyć się z obecności drugich osób, ale też naprawić nasze relacje, nawet przeprosić się za coś. Wiadomo, że jeśli to będzie nasz dyrektor w firmie, przypuszczam, że każdy się przełamie i podejdzie. Podejść można, ale już na przykład niektórzy nie patrzą w oczy. Zdawkowe życzenia. Właśnie często osoby, które unikają tego spojrzenia w oczy, zdradzają wiele emocji. Też nie chcą do końca czegoś powiedzieć, więc bardzo ważne jest to, żeby też obserwować, co ta osoba poprzez ten wzrok do nas przekazuje, tak? Dlatego sporo osób przychodzi w okularach ciemnych. Nie można zobaczyć źrenic, czy nam się powiększają, czy nam się zmniejszają. A jeżeli podchodzimy do kogoś i czujemy, że ten ktoś może nas nie bardzo darzy sympatią, ale jakoś chciałoby się tak samo zaznaczyć ten przedświąteczny czas, no bo to jest też czas oczyszczenia, przebaczenia i tak dalej. Można fajnie dotrzeć do takiej osoby, która tworzy między nami barierę poprzez różnego rodzaju gesty. Lekkie pochylanie głowy w prawo, czy też w lewo, ono powoduje, że jesteśmy lepiej odbierani, natomiast jeśli ktoś ma niestety ten podbródek zdarty do góry, no to jeszcze większy dystans to stworzymy. Ja. Właśnie za pomocą gestów pokazać swoją otwartość, czyli wewnętrzną stronę dłoni, a no i oczywiście uśmiech, zadowolenie po to, żeby ta druga osoba widziała, że wychodzimy ze szczerymi intencjami. Ale wie pani, można się nauczyć, nawet wytrenować jak małpa, że robię taką minę albo taką pozę, a nie będę sobą. Czy to się nam w ogóle opłaca? Powinniśmy interpretować nie tylko to, co pokazuje za pomocą gestów, ale też to, co do nas mówi. Żebyśmy umieli odczuwać. Czy wyobraża sobie pani, żeby ktoś w tym czasie mógł robić takie sztuczki? Uważam, tak. Że... Tak? Ja uważam, że jeśli komuś nie jest blisko do drugiego człowieka, którego ma tuż za ścianą, to po prostu tam nie idzie. Dziecko nie ukryje emocji prawdziwych, bardzo szybko pokaże to, co myśli, to, co czuje. Natomiast my już jako dorośli możemy też pomyśleć o tym, żeby nie sprawiając komuś bólu albo przykrości, nauczyć się cieszyć z tego, co otrzymujemy. Marek, wszystko wskazuje na to, że jednak te sztuczki robimy, że troszkę oszukujemy, że troszkę niedopowiadamy, że troszkę się ulepszamy. Ale powiem ci szczerze, tak, główka w prawo czy główka w lewo, to nie dla mnie, no, nie dla mnie. Ale być może niektórym to pomoże. To znaczy, wiadomo, że kadra to się doskonale orientuje w tych naszych gestach. Jeżeli się zmienia pracę, jeżeli, no szczególnie, w domu, jak ktoś chce coś ukryć, no to potrafi z tego skorzystać. A ja jestem za naturalnością, a ty? Ja za naturalnością, tak? Oczywiście. Ale... Przepraszam cię, że tak wysoko podnoszę brodę, ale ja tak, żeby cię widzieć. Tak. Grasz na dobre. To Igo. Dziękuję ci bardzo. No do jutra. A, dzisiaj są urodziny Maryli Rodowicz. To wszystkiego najlepszego, Maryllu. Będzie piosenka? Będzie piosenka i to piękna. To główka w prawo. Zapewnię czas, gdy któryś z nas odejdzie, zapomni, zatrzaśnie. Zaczną się złe godziny mdłe, znikniemy sobie we mgle. Za pewien czas, gdy któryś z nas odejdzie, odfrunie, odpłynie, skończy się w nas zielony czas. Zmatowieje ten blask. A na razie fruwają motyle, tyle tego, tamtego, też tyle. A na razie wierzymy właśnie jaśniej. A na czas, gdy któryś z nas odejdzie, zapomni, zatrzaśnie. Zaczną się złe godziny mdłe, znikniemy sobie we mgle. Za pewien czas, gdy któryś z nas zawinie do portu ciemnego, zaczną się łzy, lamenty, żal i zakróluje zła dal. Jest cudnie, jest.

problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. A jeśli ktoś bliski nam odchodzi nagle, wiedz, to tylko podróż jest z ciemnych pokoi do ogrodów i ciepłych plaż, wysokich gór i palm. A kiedy dopada mnie bezsenność w duszną noc, mówi do mnie szeptem i usypia mnie jak nikt. Dziękuję za dłonie i dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Ona mówi, problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, wiedz. Czasy niepewne są, każdy wschód słońca i każde rozstanie jest jak zimny wiatr. Ona mówi, jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nadzy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłonie i dziękuję za palce, bo mogę dotykać ci. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Ślady, Fish, Emadę, Tworzywo z płyty Mamut. Piękna płyta, prawda? Piękna płyta. To jest tak wyprodukowane, tak zaaranżowane wszystko. Rozmawialiśmy, drodzy państwo, przed chwilą troszeczkę, jak się lampka nie świeciła. W moim przekonaniu to są tacy troszkę nowocześni Beastie Boysi, ale to jest tylko i wyłącznie w moje prywatne zdanie. Cała płyta tworzy piękną opowieść, jak słowo daje, naprawdę amerykański, najwyższy światowy poziom. Niech ci będzie, ale i tak Fisze Madę Tworzywo mi się podobają bardziej. Okej. Okay. Jest za 27 minut południe. Potrójne pasmo przenoszenia. Michał Margański, witam. Dzisiaj we Wrocławiu rusza polska część trasy koncertowej zespołu Lamb, który jak pewnie państwo wiedzą, jest właśnie po wydaniu albumu Backspace and Wind. Witam państwa teraz już tak oficjalnie i dziś o szczególną uwagę proszę fanów tego brytyjskiego duetu tworzonego przez Lou Rhodes i Andy'ego Barrowa. To są liderzy tej formacji, ale zarówno na koncertach, jak i na nowej płycie współpracują z wieloma innymi muzykami. W wypadku tego nowego albumu są to muzycy grający na smyczkach. Zresztą zilustrujemy już to wszystko za moment. Przechodząc do koncertów, które odbędą się w Polsce, to po dzisiejszym występie we wrocławskim klubie Eter, jutro należy się ich spodziewać w krakowskim klubie Fabryka, w środę w warszawskim Basenie i 11 grudnia, czyli w czwartek, w gdańskim B90. Mówi Michał Zioło, organizator polskiej trasy koncertowej zespołu Lamb. Trasa Backspace Unwind jest nową trasą, zupełnie od nowa jakby przygotowaną. Jest zupełnie nowa oprawa wizualna. Tym razem nie będą wozili projekcji, tak jak przez ostatnie bodaj dwie trasy i też występy festiwalowe. Myślę, że chcą się skupić zdecydowanie na muzyce, nie na obrazie i na samym jakby kontakcie z publicznością. I to widać przy przygotowaniu jakby plotu oświetleniowego, jak i też przy podejściu do występów. Będą na pewno dużo prezentowali tego nowego materiału, natomiast oczywiście nie zabraknie tych starych nagrań. Tak więc zdecydowanie ci, którzy mieli okazję oglądać przynajmniej jeden z tych występów z ostatniej trasy, czy pierwszy, który był w 2009 roku, myślę, że mogą być bardzo zaskoczeni. Na scenie poza dwójką liderów proszę się również spodziewać perkusisty, a całość supportować będzie Ramona Flowers. Dodatkowo zespół przyjedzie z wieloma płytami, zarówno tymi najnowszymi, jak i tymi starszymi, płytami CD i płytami winylowymi. Będą koszulki i możliwość zdobycia autografu. Tak więc ta oferta, jeśli chodzi o t-shirty, o płyty, w tym winylowe, będzie bardzo duża. I to, co chyba najważniejsze, to duet obiecał, że będzie po każdym koncercie w Polsce podpisywał płyty. Tak więc ci wszyscy, którzy mają jakieś stare płyty, niech zabiorą je na koncerty Lamba. Będą mogli też oczywiście kupić na miejscu. No a ponieważ jeszcze jesteśmy tak w połowie tej trasy, to wydaje mi się, że będzie jeszcze duży wybór, a nie czasami tak jak na końcu, że już ostatnie sztuki. No i przed nami będą mieli day off, czyli przyjadą świezi, wypoczęci i wydaje mi się też z bardzo taką pozytywną energią, bo oni bardzo dobrze wspominają wszystkie występy w Polsce, bardzo szykują się na te występy. Jak prześledzi się ich profil facebookowy, to na każdym koncercie robią zdjęcie na pożegnanie. Warto być na początku koncertu, żeby stać w pierwszej linii, bo potem można zostać uwiecznionym na takim pamiątkowym zdjęciu z koncertu. No to w ogóle fantastyczna sytuacja, co? Że po pierwsze ten autograf można zdobyć, a że po drugie można być na takim zdjęciu zrobionym ze sceny. Ja co prawda nigdy nie stoję w tym pierwszym rzędzie, bo dla mnie najważniejsza jest muzyka, w związku z tym szukam miejsca gdzieś tam na środku, no bo mniej więcej na środku to wszystko najlepiej brzmi. Ale ciebie, niedźwiedziu, kiedyś widziałem na zdjęciu z festiwalów, to było w filmie Beats of Freedom, jak stałeś w pierwszym rzędzie właśnie. Tak, była taka możliwość. A wczoraj robiłem zdjęcia ze sceny naszym fanom trójkowym, którzy przyszli na otwarcie wystawy zdjęć z naszego kalendarza w Gdyni. Gdynia Główna. To niesamowite wrażenie, jak się stoi tak na scenie, wszyscy są uśmiechnięci i można zrobić takie zdjęcie. Słyszałem relacje. No, ciebie tam oczywiście wszyscy poznają, ale słyszałem wypowiedzi ludzi, którzy przyszli, no to twierdzą, że trudno rozpoznać nas tam. Jurek Owsiak, bez okularów wygląda nie jak Jurek Owsiak. To ja nie wszystkich rozpoznałem tak za pierwszym razem, także tym bardziej słuchacze, którzy przecież nie widzą nas na co dzień. To prawda, to dobrze. No dobrze, proponuję jeden z utworów, który został opublikowany na tej najnowszej płycie zespołu Lamb, płycie zatytułowanej Backspace and Wide. To będzie taka piękna, nastrojowa pieśń, w której, no właśnie, słychać te charakterystyczne w tym całym nowym projekcie smyczki, ale oczywiście pojawia się również wokalnie Lou Rhodes. Przed nami najnowszy Lamb. She said Doves and Ravens to zespół Lem, który właśnie koncertuje w Polsce od dzisiaj. Za 16,5 minuty godzina 12. We'll be right back. Baby, Don't Cry, to zespół In Excess. Za 12 minut będzie południe. Polecam Państwu naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Na tej stronie ukaże się także zestaw muzyki, jaka grała dzisiaj w audycji do południa. To jeszcze takie ładne wspomnienie o tym, że życie zwyczajne i proste też jest piękne. Mesa i Will Downing. Mesa League, troszkę podobna do Brandy Russell w tym utworze. E. Will Downing, A Simple Life. Dziękuję Państwu za wszystkie listy. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Ten adres czynny jest całą dobę. List od pani Sylwii. Panie Marku, mój mąż Bartek słucha Trójki daleko na platformie na Morzu Północnym. Proszę go pozdrowić. Jeszcze 7 dni do jego powrotu. I tutaj 3 wykrzykniki. No tak, będą piękne święta. To ten Sting zaśpiewa dla tych wszystkich, którzy rozdzieleni, ale którzy spotkają się razem na święta. Sylwia, hej, Anna Regulska, Marek Niedźwiecki. Miłego dnia. Do usłyszenia. Autopromocja. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają Szczepan Twarduch.